राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 प्रातः लगभग 9:30 गीता हम स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतम बंधम परम ब्रह्म धराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय दूतवेत्रण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कृष्णचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदभात्पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरम् किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुप्रभात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। सुनो रामायण का दोहा लिखा है कि रावण आरि जसु पावन गावही सुनही जे लोग राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप योग बिना वैराग्य और बिना जप योग के ये दृढ़ भक्ति कैसे पा जाएंगे इसका थोड़ा समझाने जप जप भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप योग जप कैसे लिखा पैसे राम नाम लिखा है अभी पहले राम नाम लिखा है राम भगति दृढ़ पावही कौन रावण आरी जसु पावन गावही सुनही जे लोग राम जी का जस पावन गावही सुनही जे लोग राम नाम जप राम नाम जप नहीं रावण आरी जसु जसु यस भगवान का पावन यस रावण अरी के जस पावन जस को जो लोग सुनेंगे गाएंगे वे राम भगति दृढ़ पा लेंगे बिना विराग और जप योग किए तो बोले ये कैसे पा जाएंगे बिना भगवान के जप के भगवान का ये सुनेंगे ना भगवान ने असुरों को मारा तो असुरों को भगवान मारेंगे हमारे मारे हमारी तरह से भगवान मारेंगे हमारे दुष्टों का विनाश करेंगे दुर्वृत्तियों का विनाश करेंगे भगवान ऐसा विश्वास पूरा हो जाए पूर्वा विश्वास तो विश्वास पूरा हो जाने से जब जोग जब की जोग की और बैराग की जरूरत नहीं है भगवान पर विश्वास हो जाना तो जब और जोग और विराग की जरूरत नहीं है विश्वास हो जाए भगवान पर कि जैसे रावण को मारा जैसे हमारे भी जो दुष्ट विद्या है उसको भगवान ही मारेंगे ऐसा विश्वास हो जाए पूरा तो फिर ठीक हो जाएगा बिना जप है बिना जोग है बिना और विराग है सब हो जाएगा विश्वास पूरा हो जाए ना भगवान पर दुष्टों का विनाश करते हैं सज्जनों का रक्षा करते हैं तो दो काम हमारा हो जाएगा दो काम होने से हो जाएगा पूरी पाप नष्ट हो गया और सदगुण सदस्य आ गए जप जोग बैराग जरूर नहीं भगवान एक स्पर्श हो जाएगा भगवान ऐसे सुनाना भगवान श्रद्धा हो जाएगी तो हो जाएगा अपने अपनी श्रद्धा हो अपनी योग्यता से नहीं होगा हम जप करते हैं हमारे जोग करते हैं हमारा वैराग्य है इसे नहीं भगवान के यश सुनने से उनकी कृपा मानने से हो जाएगा। कृपा पर विश्वास हो जाए, भगवान की शक्ति से होगा, अपने कहीं नहीं, ना वैराग है, ना जप है, ना जोग है, अपने भगवान की कृपा असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दे, इसमें कोई शक्ति राम महाराज, इसमें कोई अपने अपने अपना कोई उद्योग नहीं, भगवान पर विश्वास हो जाएगा। सच्ची बात है, भगवान पर विश्वास रहे फिर ये बाकी रहेगा। महाराज जी, अभी अभी लगता है, कभी कभी लगता है कि भगवान मेरे पास में है, और कभी लगता है कि मेरे से बहुत दूर है, मैं उनको खोज नहीं सकती, उनको भूले जा रही हूँ, संसार में भटक रही हूँ, कोई साधन नहीं दिखता जिससे उनको प्राप्त कर सकूं। अब आप ही बताइए। भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, उसी भगवान की कृपा से होगा बारा। और ये जो बार बार दिखता है कभी नहीं दिखता है, इसमें वृत्तियों का कारण, वृत्तियों कभी सात्विक होती है, कभी राजसी होती है, कभी तामसी होती है, तो सात्विक वृत्ति होती है तो भगवान दिखते है। एक संतान पास नहीं, मैंने सात्विक थे अच्छे, वो कह देते है जब मैं भगवान को याद करता हूँ और भजन बनता है तब तो भगवान दूर दिखते हैं, अगर भजन नहीं करता हूँ नजदीक दिखते हैं। उल्टी बात है, उल्टी बात है, मेरे वैसा दिखता है ऐसा कि भजन स्मरण करता हूँ तो दूर दिखते हैं, और कभी भजन देते हैं तो नजदीक पास नजदीक दिखते हैं। ये भगवान की कृपा है, ऐसे भजन करने वाले थे शब्द, वो कहते थे जब भजन सुन ठीक होता है दूर दिखते है, जब ये नहीं होता नदी दिखते है। कारण इसका ये है कि भगवत प्राप्ति हम साधन के द्वारा कर लेंगे, ये तुम विश्वास मत रखो, भगवान की कृपा से काम होगा, ये तात्पर्य सही है। तुम साधन करोगे उस बल से भगवान की प्राप्ति होगी, ये बल काम नहीं देता है। विदुर देवान दानवा, दानव नाम दिया, देवता नहीं जानते, दानव ही नहीं जानते, तो दानव को अधिकार ज्यादा है या? विदुर देवान दानवा दर्शन आया, दानव ही नहीं जानते, तो इसका तात्पर्य है दानव के पास में मैं बहुत है, माया विलक्षण, जैसे वह सभा दी थी ना मैं दानव ने, तो सभा में उल्टा दिख रहा था, तो उन्होंने माया बहुत विदेश में है, पर इन शक्तियों से भगवान नहीं बनते। तात्पर्य है विदुर देवान दानवा, दानव शब्द लिखा तो उसे मालूम होता है दानव का अधिकारी ज्यादा क्या, विदुर देवान दानवा, देवता नहीं जाने दानव नहीं जानते, मानो अपनी बुद्धि ने अपनी शक्ति ने जो महिमा है उस महत्व के कारण है, जो जानना चाहे नहीं जान सकते, कृपा से जानते हैं, कृपा से जानते हैं, अपनी शक्ति से नहीं जानते, ये तात्पर्य उसका। विदुर देवान दानव, दानव के माया बहुत है ना, दानव के पास माया बहुत है, ऐसे में शक्ति से जानते हैं। आपकी शक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो इस चीज का जितना मूल्य है उतने मूल्य से ही मिलती है, भगवान का मूल्य नहीं है, भगवान का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है तो मूल्य से तो हर एक को मिलती है, उतना मूल्य चुकाने से, ऐसे भगवान मूल्य से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। अपने पास शक्ति है, विशेष भरण धन है, उसे मिलेंगे, उसे नहीं होगा। न मे विदु सुरगणा प्रभोगन महर्षय, हम आदि देवाना महर्षि नाम सर्वश, मैं आदि हूँ, मेरे घर जाने अपने पिता को कैसे देखेगा मनुष्य, माँ को कैसे देखेगा, माता पिता को मानता ही है, जानता नहीं, कैसे जानेगा बताओ। पिता बना उस समय हमारे सत्ता थी नहीं, और माँ के समय तो हमारा सही बढ़ गया था। मां सही बढ़ने पर भी होश है क्या? इतना बैठा हो जाओ, बताओ किसी को याद हो कि माँ से मैंने ऐसा जन्म लिया? किसी को याद हो तो बताओ। मानो का ये होता है, वो कारण को जानता नहीं, और उसमें कारण में संदेह होता नहीं। दोनों बातों विलक्षण है। संदेह तो होता ही नहीं, क्यों? बिना पिता आया कहां से? तो संदेह तो होता नहीं, जानता है नहीं, जानता बिल्कुल नहीं, और संदेह है नहीं। कार्य होता है वो कारण को जान नहीं सकता, परंतु कार्य है वो कारण को सिद्ध करता है, कैसा कारण है। तो कार्य कारण को सिद्ध तो करता है, परंतु जान सकता ही नहीं, किस जान है। कारण के समय में कार्य था ही नहीं, तो जाने कैसे? पिता के समय बूंद थी पानी की, वो क्या जाने? माँ के समय तो शरीर पैदा हो गया, शरीर बढ़ गया पूरा माँ के पेट में, परंतु माँ के पेट से निकला मैं इससे किसी को याद नहीं है। किसी को भाई हो बहन हो, किसी को याद हो तो बताओ कि बाबा को याद है? नहीं जानते, याद है ही नहीं। दूसरा कह रहे माँ ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे बाप है, तो मानते हैं, जानते नहीं। इसी तरह से प्रभु को जानना है, प्रभु को जानना नहीं है, प्रभु को मानना है। क्योंकि हम आदि दीवाना, मैं आदि हूँ सबका, तो सबके आदि भगवान है। भगवान को जानते नहीं, भगवान तो मानते हैं। संसार से मेरा ही वो संसार को जानते हैं। जानना मानना दो ही बात है, जान करके संसार से मेरा ही हो, और मान करके भगवान की प्राप्ति हो। भगवान की प्राप्ति में जान नहीं सकते, जानने की ताकत नहीं किसी में, किसी में जानने देती। कोई कार्य कारण को जानता नहीं, कार्य कारण कार्य कार्य निमित्त कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण होता है, कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण होता है। तो वो कारण कार्य को कैसे जाने? कार्य तो पीछे पैदा होता है, पीछे पैदा होने में कैसे जाने? जिस माँ के पेट से पैदा हुआ, उस माँ के ब्याह में उस जाने जा सकता है क्या? जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ के ब्याह में वो जान जा सकता है क्या? तो मानता है। इस तरह से परमात्मा को जानता नहीं कोई भी, मानते ही है। इस वजह से कोई माने कोई नहीं माने, दोनों रहेगा नहीं। जैन आदि ईश्वर को नहीं मानते, मानते नहीं, जानते नहीं, मानेगा? कोई जान नहीं सकता, कोई किसी की ताकत नहीं जान सके, किसी ने बताओ। हम तो उत्पन्न पीछे हुए ना, कैसे जान उसको? ईश्वर को मानते ही है, मानने वाले ही जानना कहते हैं। सो जाने जय देव जनाई, जिसको जानते थे वो जानता है, जानता क्या मानता है। जानता ना मानना ही होगा, और होगा नहीं। सो जाने देव देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, जान नहीं सकते। कोई भी कार्य कारण को जानता नहीं, मानता है, मानता में संदेह नहीं है। क्योंकि कार्य है तो कारण से और होने चाहिए, होना पड़े में तो संदेह नहीं है, जान सकता ही नहीं है। इंसान नहीं सकता, मान सकता है, जान नहीं सकता। और कामना ममता ये बुद्धि में है, सत्ता में नहीं है। हम तो सत्ता है, बुद्धि हमारी नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है। फिर बुद्धि में ये कामना ममता हो न हो, हमें क्या बात है? आप बात बरोबर ठीक है, पर कोई बातें सुनकर हमें अनुभव होना चाहिए। बातें सुनने मात्र से नहीं, सुनने का अनुभव करो, अनुभव में है। हमारे में है ही नहीं, हमारे में कोई बिहार कामान या सम्मान, चार बातें है। बिहार कामान या सम्मान निर्हंकार सरस्वती बिहार कामान कामना है नहीं। यह बात अनुभव करनी चाहिए, आपके स्वरूप में कामना नहीं है, कामना अंतकरण में रहती है, कर्ण में रहती, कर्ण में, कर्ण कर्ण है, वो करता नहीं है। बिहार कामान और निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार तो ये आप में नहीं है। आपने मन बुद्धि के साथ में एकता कर ली तो मन बुद्धि में होने वाली अपने में मालूम हुई, अपने मालूम होती, आप में नहीं है। जीव का स्वरूप शुद्ध है ना, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है। तो ये मैं थोड़ा विस्तार से, अब विस्तार से सुनना, एक बात बताऊं। आज मैंने जो ये बात कही थी कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, सुगम तो सुगम कैसे है, उसकी प्राप्ति सुगम कैसे है, तो ध्यान देकर सुना आप लोगों को। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को याद कर लो, जो बुद्धि शुद्ध हो जावे तो शुद्ध बुद्धि में ठीक समझ में आ जावे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई काल, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वो न हो। ध्यान देना, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा न हो। ये बात ठीक है ना? सब वस्तुओं में है, सब समय में है, सब व्यक्तियों में है, और सब घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, परमात्मा परिपूर्ण सब जगह है। अब सब जगह परमात्मा हो तो उसको जानना चाहे तो उसको क्यों नहीं जान सकता हो? परंतु दूसरी बातों की कोई इच्छा नहीं हो, कामना बिल्कुल नहीं हो, हमारी कोई वस्तु नहीं है संसार में। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा तो है ना, ये पिंड सब ये सब जा रहा है, ब्रह्मांड सब जा रहे हैं मौत में, और परमात्मा समझ में है। सब में परमात्मा है तो परमात्मा को जो जानना चाहता है वो सुखदाय जान सकता है, क्योंकि सब में है, सब काल में है, सब देश में है, सब वस्तुओं में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, आपकी संपूर्ण वस्तुओं में अवस्थाओं में आपके काल में हरदम परमात्मा सूर्य मौजूद है। जो दूर हो उसी लिए जाना पड़ता है और कठिन नहीं हो तो लाना पड़ता है। उत्पाद्य आपके विकार ये कर्म होता है तो उत्पन्न करना नहीं है उसको, और दूर जाना नहीं है, उसको लाना नहीं है, उसको पैदा नहीं करना है, उसमें संस्कार नहीं करना है। वो है जो का जो सब जगह परिपूर्ण है, और है जो पूरा का पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है कि आपकी इच्छा परमात्मा को ही प्राप्त करने की हो तो प्राप्त हो सकता है। दूसरी इच्छा और रहने के कारण से एक इच्छा होती रही, ये कारण है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, प्राप्ति की इच्छा नहीं है ये कठिन है। उसे प्राप्ति की इच्छा कामना चाहना, वो चाहना अनन्य नहीं है। अनन्य चेता सतम यो मांसम शुरू अनन्यास चिंतो मेरा परिवार तेषाभिता नाम अनन्य चेता सतम यो मांसम चिंत अनन्य ने भी योग है न मान ध्यान दुपारे बार बार दबे है अनन्य अनन्य अन्य ये नहीं हो केवल परमात्मा नहीं हो। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें हैं। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें पूरी होनी चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा शरीर हो तो चाहिए, मेरा शरीर नहीं है। ये जो स्वयं आप हो वो शरीर नहीं हो आप, शरीर तो धारण किया है, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जो मिलता है मिलता है, वियोग होता है, वो चीज हमारी नहीं होती, ये नियम है। जो चीज मिलती है फिर जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। शरीर सबका छूटेगा, ये संयोग और वियोग होता है। प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है जो संयोग होता है उसका वियोग होता है, जिसका संयोग और वियोग होता है वो अपनी नहीं होती ही नहीं। अपनी चीज अपना परमात्मा है, संयोग उसका पहले ही है, परिपूर्ण पहले से और सदा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अब नरकों में जाओ तो ही भगवान अंतरिया में भीतर रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो ही रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो ही रहेंगे, मृत्यु लोक में जाओ तो ही रहेंगे। आप कठिन से कठिन ऐसी अवस्था में जाओ तो ही परमात्मा साथ में रहेंगे, क्यों परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, रूप से पूर्ण रूप है, कोई अंश रूप से नहीं, पूर्ण रूप से पूरे के पूरे परमात्मा है। तो वो क्यों नहीं प्राप्त हो गए, उसे केवल इच्छा नहीं है। इच्छा न होने के कारण से उसको देख नहीं सकते। जैसे बिना आंखें वाला आदमी देख नहीं सकता, ऐसे दूसरी इच्छा रखने वाला उसको देख नहीं सकता। क्यों दूसरी इच्छा रखता है वो इच्छा आड़ी आ जाती है परमात्मा के देखने में। जो इच्छा है जो आप है मामूली इच्छा ही है, वो इच्छा आड़ी आ जाती है। वो इच्छा कोई नहीं रहे, एक परमात्मा की इच्छा ना आ जाएगा, एकदम दिख जाएगा। प्राप्ति कठिन नहीं है, प्राप्ति सबको स्वतः सिद्ध है, कोई बिगड़ नहीं है, कोई बाधा नहीं है, अपनी इच्छा जोरदार नहीं है। दो इच्छा मुख्य है, एक संग्रह करने की, एक भोग भोगने की। ऐसे अवान्तर इच्छाओं जिनकी गिनती नहीं है, छोटी छोटी इच्छाओं की गिनती नहीं, इतनी इच्छाओं है। एक संग्रह की भोग रही इच्छा, ये मुख्य है, दूसरी घनी है। वो इच्छा कोई नहीं हुए, कोई नई इच्छा रहते परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। आप आस्तिक हो नास्तिक हो कैसे हो, ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो, आपकी इच्छा कोई नहीं हो, कोई चारा नहीं हो, प्रभाव दिख जाए एकदम। और केवल ही परमात्मा की इच्छा हो, इच्छा नहीं हो तो कोई इच्छा नहीं हो, इच्छा हो तो एक परमात्मा की ही इच्छा हो, उसे सिवाय इच्छा न हो तो दिख जाए। अरे कोई भी इच्छा नहीं हो तो परमात्मा ही है तो प्राप्त हो जाएगा। दो बातें मेरे खुशियां कर लो, एक कोई इच्छा नहीं किसी मात्र की किसी की इच्छा नहीं तो परमात्मा की स्थिति होगी, और परमात्मा की ही इच्छा हो केवल और कोई इच्छा नहीं हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्यों पूर्ण परमात्मा सब जगह पूर्ण परिपूर्ण है, पूरे पूरे रूप से है, कोई अंश रूप से नहीं है, छोटे रूप से नहीं है, पूरे रूप से है, सब जगह कोई भी इच्छा मात्र को कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ कोई चीज हमारी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, दो हमारी कोई चीज नहीं है, कोई इच्छा नहीं, दो बात, कोई वस्तु हमारी नहीं है, किसी तरह की इच्छा नहीं है, दो दो बात है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, हो ही जाएगी। और करो इच्छा बने परमात्मा की है, उसके सिवाय जीने की इच्छा नहीं है, न मरने की इच्छा है, कुछ इच्छा नहीं है, प्राप्ति हो जाएगी। ये बात बहुत सरलता से, क्योंकि सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है, उसे किसी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को लाने की जरूरत नहीं है, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की जरूरत नहीं है, सब जगह पूरे पूरे मौजूद है परमात्मा, तो उसकी प्राप्ति में देरी का काम ही नहीं है, पूरे प्राप्ति। अब क्या करे कि इच्छा एक ही इच्छा, इच्छा करे तो एक ही इच्छा, नहीं करे तो बिल्कुल इच्छा मत करो, कुछ भी इच्छा नहीं करेगा तो दूसरी चीज आवेगी नहीं, सामने भगवान ही आवेंगे, दूसरी कोई इच्छा नहीं होगी तो आपके मन में दूसरी कोई चीज आवेगी ही नहीं, परमात्मा ही आवेगा, भगवान को नहीं मानो आप नास्तिक हो, पर इच्छा कोई तरह की नहीं है तो मिल जाएगी हमारा, और एक परमात्मा की इच्छा है तो मिल जाएगी, तो कोई इच्छा न है इसकी अपेक्षा एक परमात्मा की इच्छा रखो, और इच्छा नहीं, और इच्छा को त्याग करो, परमात्मा है परमात्मा है, इस वजह से मैंने कहा था, वो बात याद होगा, हम कहते हैं वस्तु है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ऐसे कहा था नहीं, तो ये परमात्मा प्राप्ति नहीं है, है पशु है पक्षी है इनसे, तो है पहली होना चाहिए, पशु है तो पशु की सत्ता मुख्य हो गई, नहीं पैदा परमात्मा की सत्ता मुख्य है, पशु है पक्षी है मनुष्य है स्त्री है पुरुष है वृक्ष है वृक्ष है जंगल है पर्वत है गुम के मानो तो परमात्मा की मिल जाएगी, उस है को ये वस्तु है तो वस्तु के ऊपर ही दृष्टि होगी, ध्यान दिएगा नहीं, है के ऊपर सब है, वस्तु के ऊपर है नहीं है, ये घड़ी घड़ी है तो घड़ी मुख्य हो गई, नहीं है घड़ी है मेरी है मेरी है परमात्मा पीछे घड़ी है, गाड़ी देखती है ना, हमारी वृत्ति होती है शास्त्रीय प्रक्रिया बताओ, ये घड़ी है ऐसा ज्ञान होता है ना, शास्त्र प्रक्रिया बताइए। जैसे पानी देते कारी में तो पानी कोठे से नाली जाती है, नाली जा करके वो जो क्यारी है तिकोण है तो घोल है तो उस क्यारी में एक हो जाती है, क्यारी भी वैसे ही भर जाती है। और कोठे में जल है और तरजल है और सबके ऊपर जो प्रकाश है वो प्रकाश एक हो जाता है। जब कोठे का प्रकाश, नाली का प्रकाश और क्यारी का प्रकाश एक होता है तब ज्ञान होता है। ऐसे ही हमारी वृत्ति हमारे यहाँ से देखने के लिए गई तो वह वृत्ति सब जगह एक हो गई, उस एक में चेतन का प्रकाश हुआ, उस चेतन के प्रकाश की एकता हो गई, कोठे गई, नाले गई और क्यारे गई एकता हुई, तब ज्ञान हुआ पूरा, तब ज्ञान हो जाएगा। इसलिए हमारी वृत्ति से ज्ञान होता है। अब इनकी एकता होने से ज्ञान होता है तो एकता होने में बाधा क्या है कि बाधा दूसरी इच्छा होती है, दूसरी इच्छा होती है इस बात बाधा होती है, दूसरी इच्छा होती है मनो भी फिर जाता है। कोई इच्छा न हो, कोई इच्छा न हो तो हमारी एक वृत्ति हो जाएगी। तो घड़ी को हमको जब जानते हैं कि हमारी वृत्ति भीतर से वृत्ति गई, घड़ी घड़ी के आकार की वृत्ति हो जाती है, वृत्ति में चेतन का आभास होता है, वो आभास घड़ी में और हमारी वृत्ति में और हमारे में वो आभास एक होता है, तब ये घड़ी ऐसा ज्ञान होता है। वो चेतनता की ओर से जैसे मिश्री है तो दीप को लगाओ मिश्री तो मिश्री में गीलापन है, वो मिश्री का गीलापन दीप का गीलापन मिश्री में जाएगा, मिश्री में जाकर के मिश्री के अंश को गीला करेगा, उस गीला को गीलापन फिर आवेगा मिश्री में, तब ज्ञान होगा कि मिश्री है क्या। अगर ज्ञान नहीं होगा नहीं होगा, सूखी दीप में नहीं होगा, सूखी दीप जैसे यहाँ बन रहे वो मिश्री जाएगी और मिश्री जाएगी जीव में, जीव का गीला बना होगा मिश्री में, मिश्री का गीला बना पचाएगा तो पता लगेगी मिश्री है, ऐसा ज्ञान होता है। तो हरेक ज्ञान ऐसा होता है। अब उस ज्ञान में हमारी वृत्ति एक जो एक तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, वे मौजूद है, तो वृत्ति हमारी दूसरी कोई नहीं हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मैंने और वृत्ति होगी तो विघ्न हो जाएगा, वो एकता नहीं होगी। कोठे का और नाली का और क्यारी के प्रकाश की एकता होने से ज्ञान होता है, वो एकता होने से ज्ञान होता है। ये है प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से ज्ञान होता है। तो वो होता है ज्ञान नहीं होता। अब कोई इच्छा नहीं हो गया भाई, कोई इच्छा नहीं है तो कोई इच्छा नहीं है तो भगवान तो दिखे ही, भगवान तो है सब, कोई इच्छा नहीं परमात्मा ही नहीं है। सन्नी सन्नी रूप में बुद्धिया आत्मसंस्थ बन कृत्व न किंचन भी चिंतित, कुछ चिंतन न करे, न किंचन भी चिंतित, किंचन बात भी चिंतन न करे, किंचन बात भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा ही नहीं करेगा, वो तो है वहां। दूसरी वस्तु को तो आप याद करते हो तो है, वे खुद इतनी शक्ति नहीं है सब जगह रहेगी, परमात्मा सब जगह है, वो याद नहीं कर तो आ जाएगा, और एक परमात्मा ऐसा होगा तो आ जाएगा, अरे कुछ भी चिंतन नहीं करो तो परमात्मा आ जाएगा। इस बात से उसी प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन आपकी वृत्ति है, वृत्ति एक तरह होती है। अच्छा उसके लिए हम क्या करें, हमारे लिए क्या करें, हमारे लिए एक हे नाथ हे नाथ हे नाथ एक हे नाथ हे नाथ करते हुए एक वृत्ति बड़ा मजा सब हो जाएगी। आप कैसे पापी हो, तापी हो, कैसे हो, इसका विचार मत करो। ऐसे बिताए अंतरण शुद्ध होगा तब परमात्मा दे रहे नहीं है, परमात्मा ये दे रही है कि शुद्ध होगा तब होगा, अशुद्ध हो कैसे ही हो अब एक परमात्मा सब परमात्मा स्वरूप है, सब परमात्मा स्वरूप है, सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसे होगा सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसा परमात्मा वृत्ति में जाएगी। दूसरी वृत्ति भीत में है वह वादा है, तो कुछ वृत्ति न करे भगवान के शरण हो जाए हे नाथ हे प्रभु तो उसे प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो शब्द मौजूद है, वो अब है वो तो वही दिखाई है कि इच्छा होगी तो जो इच्छा करोगे उस वो बने आवेगी, जो इच्छा बनी है वो इच्छा आवेगी। तो सब ही परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, एक परमात्मा है। जैसे मेरी माँ है तो माँ को दो तीन बार कहने की जरूरत नहीं, माँ तो माँ है ही, भगवान तो है ही। क्या माँ को अभ्यास से प्राप्त करते हैं, माँ माँ माँ ऐसा अभ्यास करेंगे, अभ्यास सुन मिलते है, माँ है मेरी बस बस दो दो बार जरूरत नहीं, माँ माँ दो बार करी जरूरत नहीं, माँ है बस ऐसे भगवान है प्राप्ति प्राप्ति जाएगी तत्काल ही अग्निशान में, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा वहां है उसी प्राप्ति जाएगी। ये सब परमात्मा है, ऐसा बात सब परमात्मा है, बहुत बड़े साधन है, बड़े साधन है, परमात्मा है, परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही है, अनेक वस्तु से परमात्मा ही एकदम उसी प्राप्ति हो जाए। संसार है ही परमात्मा, भगवान है ही परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुद्ध दुर्लभ, तो सब जगह परमात्मा है, एकदम परिपूर्ण है ये बात। इस बात सुखम है, प्राप्ति की इच्छा ही दुर्लभ है, इच्छा हो जाए तो परमात्मा ही मैं दुर्लभ, वो ट्रिक नहीं, वो है, वो पूरे के पूरे है, पूरी शक्ति पूरी शक्ति से प्राप्ति परमात्मा की ही होती है, आपने दूसरी कल्पना की है, इस बार दूसरी कल्पना दिखती है, दूसरी कल्पना कोई नहीं है परमात्मा की, कुछ न कुछ कल्पना करते हो वो कल्पना दिखती है। अब हरदम यही विचार करो कि परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, है ही नहीं परमात्मा ही है, ये मन दबाए अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं होते, परमात्मा ही जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो उपासक सबसे प्रथम जो उपासक था, सबसे पहले ज्ञान परमात्मा का ही होता है, उसके बाद संसार होता है। ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो उपासक, अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश होता, सर्व विश्व होता दे रहा है, सबसे पहले जो केवल है ये मैं रूप हो जाओ। आप से आप हो जाएगा, आप से आप ही करने से नहीं हुआ। आपको पता है नहीं, भजन करना है तो दूर दिखता है, अरे भजन नहीं करते पास सब दिखता है, मानो भजन के अधीन नहीं है भगवान, आपके चिंतन के अधीन नहीं है, भगवान सत्य है स्वभाव है, अपनी माँ सत्य सब माँ है, माँ है, माँ है, माँ एक जन्म की है, वो सदा की माँ है, सदा की माँ है, सबसे सुलभ है, सब है, सबका ये निदान सबका सुलभ, क्योंकि उतना व्यापक कोई है ही नहीं। परमात्मा जैसे परिपूर्ण है ऐसी परिपूर्ण कोई चीज दूसरी है ही नहीं। अब बताओ क्या है, दूसरी है ही नहीं, सब जगह पूरे के पूरा परमात्मा, कोई शंका हो तो पूछ सकते हो, कितना करो, टाइम हो गया, सत्र टाइम हो गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शेषुराशी, अविनाशी चेतन अमल शेषुराशी, तो हम और परमात्मा ये चेतन है, दूसरी सब जड़ है, हम और परमात्मा, हम परमात्मा में एक हो जाए, श्री राम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।